tenang gacami damang sarenang gacami sanggang sarenang gacami dati ambi budang sarenang gacami sarenang gacami sanggang sarenang gacami gacami damang sarenang gacami sanggang sarenang gacami diampi budang sarenang gacami damang sarenang gacami damang sarenang gacami sanggang sarenang gacami tutiampi budang sarenang gacami damang sarenang gacami sanggang sarenang gacami tatiampi budang sarenang gacami damang sarenang gacami sanggang sarenang gacami. Gacami damang sarenang gacami.

cami damang saranang kacami sanggang saranang kacami dati ambi budang saranang kacami damang saranang kacami sanggang saranang kacami. Cami damang saranang gacami sanggang saranang gacami diampi budang saranang gacami